और हमने इस कुरान को हक ही के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये उतरा है। और ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए भेजा है कि तुम फरमाबरदारों को खुशखबरी दो और नाफरमानों को खबरदार करो।